uitam la luna de pe cer, mă gândeam să ți-o ofer. Însă ea deja îți aparține, aș vrea să îți pot oferi chiar ce ți-ai dori. Să te facă fericit, ai venit în lumea mea și ai găsit un suflet trist și părăsit. M-am gândit de ziua ta să-ți ofer viața mea și vreau să cred că am găsit chiar ce ți-ai dorit de ziua ta. Viața mea s-ar putea schimba și încep să văd că eu sunt cel ce avea nevoie de ceva. Să cred că am găsit